Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. La música, l'heu acompanyat, l'heu sentit, l'heu palpat amb aquest segment de Musicòpolis que dediquem a les cançons contemporànies, als senzills contemporanis de fa uns mesos enrere i que ara mateix recordem amb el nostre programa. Unes cançons que quan van sortir en el seu moment no havíem escoltat. Van a part amb Una persona normal com Gafes de metal o aquesta versió radio edit, versió radiofònica del This is Love de Will.i.am amb Eva Simmons. This is love. Can you feel the love? sheet. The dope crusader, funky terminator. I created me a rocket just a week or rocket later. And the way the beat is knocking got me feeling. Cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the glow. Bomb the disco. Fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, feel what I feel. If you want it like I want it, then baby, let's get it tonight. If you feel it, say hell yeah. Hell yeah. Say hell yeah. Hell yeah. And say hell yeah. Hell yeah. This is love, this is love, this is love. clàssic reversionat per Vanity, aquest Gypsy Moves, aquest nen nananà, que ens acompanyava des d'un dels àlbums publicats amb el mateix nom i que va sortir a finals del 2010. Seguim amb més cançons a Musicòpolis. Recuperem un single del juny del 2011 mitjançant el Hits and Plus, un àlbum recuperatori, el The Wanted, el tema i l'àlbum d'aquesta formació de Wanted, el Glad You Come, cançó de Wayne Hector, que escoltem ara mateix a la capital de la música. Down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. Cast a spell on me, you hid me like the sky fell on me, and I decided you look well on me, so let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand, hand you another drink, drink it if you can, can you spend a little time, time is slipping away, away from us, so stay, stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. You glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. Come out, and all that comes is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. Soy un lobo, nena, te arrancaré las penas sin que lo puedas evitar. Sotos, Soy un Lobo i Tanga Team amb Tua Eivissa. Big Fiesta. Sí, no. seré, seré lo mismo que fui ayer. Y cuando salgas a la calle, reflejada en la inmensa claridad, descubrirás que tú también eres una bestia asesina y brutal. Una loba eres, largas uñas tienes para poderme arañar. Una loba eres, con grandes poderes, una loba sexual. Fiesta. Si así me gusta, dame fiesta. Gaudint d'aquestes cançons mitjançant la nostra radiofórmula musical. Recordeu que això és Musicòpolis, la capital de la música, per aquesta emissora. I que hem escoltat a Sotos amb el seu rock ben especial, rock comercial, amb Soy un Lobo. I després la música des del 2009 de Tanga Team, amb la companyia 2ABs amb el seu Big Fiesta. Aquesta darrera cançó des del disc de la Marató 2012 de TV3 és Compta els dies, els estels de la Casa Azul. I per acabar, una cançó d'aquest mateix disc, amb Miguel Bosé, Virginia Martínez, de la Porta dels Somnis i l'Orfeo Català. La cançó es diu Tornarem. Quan has tocat el cel i sents a prop l'infern, camines sense fe, sense destí, sense saviesa. Fugint del que no entens, fugint d'aquest present, pensant aquells anells és l'única forma que tens de continuar. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta, que amaguem rere rostre indiferent, però cou i ens fa sentir que hi tornarem. que aquest desencert comença en un mateix. Tornem a les arrels dels somnis que ens van veure néixer. És temps de ser valent, és temps de ser conscient que cal cor i cervell i no volem perdre ningú en aquest camí. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta. Ens fa sentir que hi tornarem. Rere els núvols hi ha, rere els núvols hi ha un sol tan gran que mai no podrà amagar. Rere els dubtes hi ha, rere els dubtes hi ha la veritat. Creu-me, creu-me, creu-me, tenim futur. Send me.